أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورة الحديد مدنی سورة دے نازل شوی دے ورستو دا سورة الزلزال او مخکی رسول محمد نا ترتیب قرآنی کی وپندوستم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی سلور نوی نمبر سورة دے عربت دری سورة دما قبل سردہ دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا سبح بربک العظیم نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی مسئلہ دا انفاق دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا مسئلہ دا خورول دا پارا دا اللہ تعالیٰ پلا رکی خپل مال و لگوئی دو امروت دا ما قبل سردارے سورۃ الواقعہ کی ذکر شل فسبح بسم ربک العظیم نو دا سورۃ الحدید ابتدا دا سبح للہ ما فی السماوات والارض داو دا سورۃ دا انفاق ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا فپنزو طریقو بان دا داو دا سورۃ دا اسماء حسنا دا اللہ تعالی ذکر شوی دی بحسب تکرار اتلس سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی دا اللہ تعالی دا پارا اغسا چی پاسمانون کری و پازمک کری حدیث کے راغلی دی دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی افضل الکلام اربعتن سلور کلمی پر ٹول کلماتو کیا غور دی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سلور کلمی پر طول کلماتو کی پر طول خبرو کی دا غور دی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ولا یزرک بی ایہن بدأتا پا دیکی پا کم وانی چی تا شروع کی نو پا اگر کیس قسم نقصان تا تنشترے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر قدسی دی ویلی ہم سیدہ او کہ اللہ اکبر دمخ کی ہوا ہے یا لا الہ الا اللہ دمخ کی ہوا ہے ناغی کم سے نقصان نشتا دے تفسیر سمرقندی دا روایت دکر کڑے دے سبح للہ تفسیر سمرقندی دیر بہترین مانا کڑے دے اغوی سبحا فمانا دا خضع سر دے خضع للہ ما پی سماوات والارن عاجزی کئی اللہ تعالیٰ تا اغا سوک چپ آسمانون کری و اغا چپ از مک کری خضع للہ اللہ تعالیٰ تا عاجزی کئی پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ دا پارا اغا سیزونا چپ آسمانون کری و پز مک کری و هو العزیز الحکیم او دغا اللہ تعالیٰ زورور ذات دیں تفسیر سمرقندی دیر بہترین مانا کری العزیز اللہ تعالیٰ زورور ذات دیں لا یعجزہو عما ارادا یعنی اللہ تعالیٰ چی رسی ارادہو کی نسو کی عاجز کول یعنی شیر اخپل ارادینا لا یعجزہو عما ارادا بلا مانا ذکر کریا تفسیر سمرقندی دیر بہترین مانا دا وہو العزیز و دغا اللہ تعالیٰ زور ورزاد دے بن نقمتی لمن لا جو وحیدو یعنی سوک چی دا اللہ تعالیٰ توحید نمانینو اغیل عذاب ورکولیشی اغیل عذاب ورکولیشی بن نقمتی لمن لا جو وحیدو الحکیم اللہ تعالی حکمتن والا دے فی امره و قضائه تفسیر سمرقندی وی اللہ چی کم اوامر را لگی او کم پیسلی اللہ تعالی کی فی اوامره و قضائه تفسیر سمرقندی لہو ملک السماوات والارض دا دویم دلیل اللہ تعالی ذکر کئی دا سبح دا پارا خاص دا اللہ تبارا بادشاہی دا اسمان نو دا زمکی دا یحیی و یمیت جندی کول کئی ملک کول کئی وهو على كل شيء قدير او دغه الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی، دا مستقل دلیل دی، بس قدرت کامله د الله تعالی دی. هو الاول والاخر والظاهر، دا بل دلیل عقلی ذکر کړي په مسله توحید د الله تعالی باندې چې سبح دی. هو الاول، الله تعالی اول دی، والاخر ورستو دی، والظاهر والله تعالی ښکاره دی، والباطن پټ دی، وهو بكل شيء عليم، او دغه الله تعالی په هر چیز باندې پورا علم لرونکی دی. دی باندې ځان پوهه کوي، الله تعالی ښکاره دی، الله تعالی پټ دی، اول دی، اخر دی، درې سمانه دی. نو د دې آیات تفسیر په صحیح حدیث کې راغلی دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی. الله تعالی هو الاول، الله تعالی اول دی، لیس قبلک شیء، یعنی الله تعالی د ټولو موجوداتو نه مخکې موجود و، چې په هغه وخت کې هیڅ شی موجود نه. هو الاول، الله تعالی اول دی، لیس قبلک شیء، او د الله تعالی نه مخکې هیڅ شی موجود نه. والآخر، او الله تعالی آخر دی، څه معنی ده؟ لیس بعدک شیء، دا ټول هر څه پناشی، او الله تعالی و بیا هم موجودی. نو الآخر، الله تعالی آخر دی، ورستو دی. والظاهر، الله تعالی ظاهر دی، دری سمانه ده. فلیس فوق کشیون، یعنی الله تعالی اوچت دی، پا اللہ تعالی بانی برا بل سشی نشت دی، الله تعالی اوچت دی. لیس فوق کشیون، دا داغی تفسیر دی. والباطنو، الله تعالی باطن دی، دری سمانه ده. فلیس دون کشیون، یعنی په اعتبار د ذات سره دا غنه هیڅ یو شی پټ نشته، یعنی عالم دی الله تعالی په باطن باندې دا ماند. والباطن معنی څه شول؟ یعنی الله تعالی عالم دی په باطن باندې، لیس دونک شیون، دا الله نه اخوا یو شی پټ نه دی چې الله تعالی نه پټ پاتې شي. دا صحیح حدیث دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات په تفسیر کې دا ذکر کړی. هو الاول، الله تعالی اول دی، یعنی الله تعالی اول موجود و ټول موجودات نه موجودات موجود نو. والآخر، الله تعالی ورستو دی، یعنی ټول موجودات به ختم شي، الله تعالی بیا موجود وي. والظاهر، او الله تعالی ښکاره دی، څه معنی ده؟ یعنی الله تعالی اوچت دی، الله تعالی د پاسه بل څوک نشته دی. او والباطن، الله تعالی دی باطن، څه معنی ده؟ یعنی د الله تعالی نه پر عالم کې هیڅ یو شی پټ نه دی، په هر چیز باندې الله تعالی عالم دی. نو دغه تفسیر په صحیح حدیث کې راغی، بس بل څه ته عبارتون ته ضرورت نه نشته دی. وهو بكل شيء عليم، الله تعالی دې په هر چیز باندې پوهه. هو الذي خلق السماوات والارض، بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې، او پنځه صفات د الله تعالی دې کې بیان شوی. او خاص الله تعالی هغه ذات دې چې پیدا کړی دې اسمان نو والارض از مکه فی سته ایام، په اندازه د شپږ ورځو کې. ثم استوى على العرش، او بیا الله تعالی برابر شو په عرش باندې، بیا الله تعالی قصو کا عرش ته برابر شو په عرش باندې، او مخکې دا بار بار ویلې شوې دي، دا دلایل ویلې شوې دي. الاستواء معلوم و کیفیتها مجهول، والایمان به واجب، وسؤال عنها بدعه. استواء معنی خو معلومه ده، کیفیت دغه مجهول لے، او په دې باندې ایمان لرل فرض دي، او د استواء په باره کې تپوسونه کول دا بدعت دي، نه ناجیز دي. نو بس مونږ دا عقیده ساتو چې الله تعالی استوا کړی د په عرش باندې، وړاندې کیفیتونه کما یلیق بشانه، بس د الله تعالی د شان سره یې څنګه مناسب ده. یعلم ما یلج فی الارض، الله تعالی پویږي په آسمان چې ورننه وځي په ځمکه کې، او ما یخرج منها، سورې سبا دوه آیات کې موږ استیر شوی. او هغه چې راوځي د ځمکې نه، او ما ینزل من السماء، او هغه چې راښکته کیږي د اسمان نه، او ما یعرج فیها، او هغه چې ورخیږي په آسمان کې. نو ما یلجو فی الارض، پزمک کی سور نه وځي، تو خمر نه وځي، مړی ور نه وځي، او دغه سی او باور نه وځي پزمک کی، الله تعالی پاغي باندې پوی دی. او ما یخرج منها، او هغه چر او جره د زمک نه، خزانی معدنیات را وځي، دغه سی شین کی را وځي، و غیره و غیره. و ما ینزل من السماء، کم چس چې اسمان نه را کوزیږي، باران د اسمان د طرف نه راځي، دغه سی ملائک را کوزیږي. و ما یعرج فیها، اسمان ته ورخیږي نیک اعمال د مؤمن مسلمان، نو دغه سی ملائک بر ورخیږي اسمان طرف ته. مخکې ری تفصیل ویلې شو. و هو معکم، و دغه الله تعالی استاس سره دی، اینما کنتم، په کوم ځای کې چې تاسو. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی دې استاس په عملونو باندې لیدونکې. دا مسله مخکې تاسو ته ما ویلې وه. ګوره د مؤمنانو مسلمانانو عقیده دا ده، دا قرآن کریم دا ډیرو آیاتون نه دا معلومیږي او دا صحیح حدیثو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي چې الله تعالی په عرش باندې استوا کړی دی او د الله تعالی عرش په وم اسمان د پاسه دی. نو زمونږ عقیده خدا ده بیر دې معنی څه شول چې اینما کنتم په کوم ځای کې چې الله تعالی ستاسو سره دی. نو ګوره دا عقیده خطا ده چې وسړی داسې وایي چې الله تعالی په هر ځای کې دی. دا عوامو نه چې خلک ته پوسو کې هغه الله تعالی په هر ځای کې دی نو دا خبره صحیح نه ده. ها دې کې چې الله تعالی وایي کوم ځای کې چې تاسو الله تعالی ستاسو سره دی نو یو ذات د الله تعالی دی، یو الله تعالی دی په اعتبار د علم او د قدرت سره. نو د الله تعالی قدرت او د الله تعالی علم په هر ځای کې ستاسو سره دی، یعنی د الله د قدرت نه وتلې نشي، نو دغه سید الله تعالی د علم نه غایب کېدلې نشي. دې ځکه به دغه معنی کوي، دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی، و هو معکم و الله تعالی ستاسو سره دی، اینما کنتم کم ځای کې چې تاسو، یعنی عالم بكم و باعمالکم، الله تعالی په تاسو باندې او ستاسو په اعمال باندې الله تعالی عالم دی. دا معنی ده. دا سی تفسیر مدارک لیکلی دی، و هو معکم اینما کنتم کم ځای کې چې تاسو، بل علم و القدرت، یعنی دا الله عموما، بل علم و القدرت عموما، تفسیر مدارک دغه لیکلی دی. دا الله قدرت او دا الله تعالی علم عام دی په هر ځای کې ستاسو سره. نو نه دا الله د قدرت نه وتلې شي او نه دا الله تعالی د علم نه غایب کېدلې شي. دا معنی چې وکړي نو د نور آیاتونو سره بیا آمنتم من پی سمائی، آمنتم من پی سمائی تبارک الذی کې دوه درې دره دغه راځي، هغه ذات چې په اسمان کې دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې هغه یووین درا وستلې شوله، نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه، هغه صحابی آزادوله په یو پیډیه کې، نو آزاده ک په کفاره کې آزادوله، نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه، وی الله تعالی چرته دی؟ عین الله، هغه په اسمان کې دی. وی زه څوک کې موی ته الله تعالی پیغمبرې، نبی علیہ السلام ته وسته آزادک. نو د سړي نصوص دې دغه نه معلومی چې الله تعالی العلی او الله تعالی اوچت دی، العلی و الله تعالی بر دی. مخکیم دغه دی ویل چې و الظاهر فلیس فوق کشیون، الله تعالی اوچت دی، د الله تعالی د پاس څوک نشته دی. نو دې دې کې اینما کنتم بالعلم والقدره، نو بس دا د آیاتونو تطبیقم شو او دا د احادیث تطبیقم شو. و هو معکم، او دغه الله تعالی ستاسو سره دی، اینما کنتم په اعتبار د علم او د قدرت سره کم دی کې جی تاسو، والله بما تعملون بصیر، الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې لیدون کې. تفسیر سمرقندی ډیر خپل معنی کړی ده. تاسو ته ما ویل دي کوم ځای کې چې د آیات په اخر کې راشي الله تعالی ستاسو عملونه یني، الله تعالی ته خبر دی، نو په هر دی کې تقریبا تاسو ته ما عبارت ویل چې دې سمانه ده، او یو جازی کوم بالخير خيرا وبالشر شرا. تفسیر سمرقندی دغه لیکلی، نو الله تعالی هر کله چې ستاسو عملونه یني نو تاسو ته ستاسو د اعمالو بدلی درکې، بالخير خيرا وبالشر شرا. نو که بد اعمال هم کړی دغه بد بدله ده، او که خامرونم کړی دغه خبد لده. له ملک السماوات والارض، دا بل دلیل عقلی ذکر کړي، خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمان نو د زمکه کی، الی الله ترجع الامور، او خاص الله تعالی ته ورګردول شي ټول کارونه، بس د ټول کارونه نتیجه الله تعالی ته ورګردول شي. یولج اللیل فی النهار، دا مخکی مستقل دلیل دی او دی تفصیل بار بار مخکی ویل شوی دی. یولج اللیل فی النهار، ورننه باسی شپې لپاره پورت کی، او یولج النهار فی اللیل، او نن اباسی ورځ در پشپکی. نو کله د شپې سه حصہ په ورځ کې داخله شي، نو شپلند شي ورځوګ دشي، نو کله د ورځ یو حصہ داخله شي پشپکی، نو شپه وګ دشي ورځ لند شي. نمک کې ویل شوی دی، او هو علیم بذات الصدور، او دغه الله تعالی پویږي په خبر باندې پسینو کړي. تفسیر سمرقندی لیکلی دی، بذات الصدور فی القلوب من الخير والشر، کستا په ځل کې د خیر اراده راځي او کستا پدل کی دا شر اراده راځي، نو الله تعالی په دغه دوانو ارادو باندې پوی دی. امنو بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فی، مخکې تاسو ما ویل داود سورۃ دا ان ترغیب دی انفاق پی سبیل الله دا په پنځو طریقو سره. نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اوله طریقه د ترغیب، دا ډیر په بهترین ترتیب باندې دا طریقې روانې دي. وجوه د ترغیب الی الانفاق فی سبیل الله، نو پنځه طریقې دي. دی آیات کې الله تعالی هغه اول طریقه ذکر کوي، حاصل لدی اولنۍ طریقې دار ستاسو لکه الله تعالی دا کم مالونه درکړي دي، دا په حقیقت کې ستاسو نه دی بلکې تاسو ردی وکیلان او نائبان د خپل مشران نه هر کله چې تر دې مال حقیقی مالک نه بلکې ته په طریقې د وکیل او ته په طریقې د نائب باندې دا تاسو ستاره پلار او د نکنه د غصب سلسله پاتې شوی ده نو هر کله چې ته حقیقی مالک نه نو دا په صحیح مصرف باندې مصرف کچی پیدا تدر کی په دنیا کې په آخرت کې ته پیدا در کی دا اولنې وجر ترغیب ده چې مستخلفین یې تاسو وکیلان نائبانې پر مال کې نو دا مال په صحیح مصرف باندې ولګوي چې پیدا تدر کی په دنیا او په آخرت کې آمینو بالله ایمان راوړی په الله تعالی باندې تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه خبره کړې ده آمینو بالله یعنی صدقو بوحدانیت الله تعالی د الله تعالی د وحدانیت تصدیق وکي د الله تعالی د یووالي تصدیق وکي او وای منی آمینو بالله وانفقو دا ورسته ذکر شوی دی ایمان دا مخ کې ذکر شوی دی دا ولی ډیره بهترینه دوه نقطې مو په سرینو دی کلی کلی دي یو دار چې دا ایمان مخ کې ذکر کو دی رپاره چی کې بغیر د ایمان نه انفاق وشي نو برباد دی دا څومره انجوز والا او دا څومره مؤسسی چې دا څومره مالونه مصرف کوي کافران چې په دې مسلمانانو باندې مصرفونه کوي د مسلمانانو پر ملکونو کې یا نور ځینو کې کم خیر خیراتونه کوي او بی ایمان یو سره نو دته هیڅ پیدا نه ور کوي ځکه امنو بالله دا مخکې ذکر شوی دی او انفقو مما جعلکم دا وروسته ذکر شوی دی ځکه بغیر د ایمان نه انفاق پیدا نه ور کوي دویم ذکر کړی دی په سرینو دا امنو دا ولی مخکې ذکر شوی دی ځکه چې صحیح ایمان سره ایمان چې دی دا د انفاق په سبیل الله دا د ایمان د مقتضیاتو نه دی ستا ایمان د دې تقاضا کوي صحیح ایمان د دې تقاضا کوي چې خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګي او په صحیح ایمان سره د الله په لار کې انفاق اسانيږي د دې وجنه دا مخکې ذکر شوی دی مؤمن مسلمان چې صحیح مؤمن مسلمانی نو د ایمان تقاضا یې دار چې دا د الله تعالی په لار کې انفاق کوي او بل دا چې صحیح ایمان مؤمن مسلمان دی ته ترغیبی او دی ته ول تحزیز ورکی چې ته دا الله په لار کې مال ول غوانی ستا دا ایمان باعث ګرځي ردیره پاره چی ته دا الله تعالی په لار کې مال ورګي نو صحیح مؤمن مسلمان ته بیا انفاق اسانی ګرځي و جنا امینو دا مخکې ذکر شوی امینو بالله ایمان راوړی په الله تعالی باندې یعنی تصدیق وکي د وحدانیت د الله تعالی او رسوله او پیغمبر دغه باندې وان پقو او خرج کوي مما جعلکم دا مال نشی جوړ کړی الله تعالی تاسو مستخلفین فیه واقداران پاغی کی نائبان پاغی کی انفقو مفسرین لیکلی دی دا صدقات او زکاتونو دوانو ته شامل لے او بیا د انفاق نو مراد سره نو تفسیر سمرقندی لیکلی دی انفقو فی طاعت الله تعالی اسی مال خرج کول نه دی بلکې د الله تعالی په تابعداري کې دانه چې په سیګریټو په نسوارو په چرسو په نشو تماشو باندې بلکې فی طاعت الله دا مال خرج کوي به خدای الله په تاویداري کې خرچ کوي مما جعلکم دا مال نه چې جوړ کړی الله تعالی تاسو مستخلفین فيه واقداران او نائبان پغی کی حسن بصری رحمت الله علیه وی مستخلفین نو مراد څه شه دی یعنی تاسو ته په وراثت کې د پلار او د نیکنه د مال پاتې شوی دی نو اشاره شو لدی ته چې دا مال بس تاسو نن پاتې کیږي ته چې دا نن پرې کم پټی کې ګرځي دا تاسو د پلار او د نیکنه پاتې شوی دی پرې کم کور کې چې ته ګرځي دار تر پلار او د نیکنه پاتې شوی دی سبال او پدی پټی او پدی کور کې بل سړی ګرځي او ته په قبر کې پروت دی نو دا غینه خدار چې مخکې دا مصرف کی مستخلفین فی فالذین آمنوا نو هغه کسان چې ایمان راوړل دي من کوم تاسو نو وان په کوه خرچای کړی دا پلار د الله تعالی کی له ماجر کبیر دا غیره پاره دی ثواب لوی الله تعالی به ته لوی ثوابونه ورکړي هغه ثوابونه سدي مخکې راغی تفصیل ویل شوی دی د انفاق مثال الله تعالی د ذکر کړی دی لکه یو سړی دی هغه کروندو کی یو دانه دی وکړله او دا غینه یو تیغه یو تیغ تر احکاره شو او هغه یو وګی ونیو او په هغه یو وګی کی بیا سل دانی دی او په و وګی وکی هغه او په هر یو وګی کی سل دانی دی نو دا یو په وسو باندې شوله او بیا الله تعالی په هغه کې وی والله یضاعف لمن یشا کر دین الله غواړي نو هغه به حساب الله تعالی ورکی دا غی حساب کتاب بیان دی معلوم لو اجر کبیر لهم دا غیر پر اجر کبیر ډیر لوی ثواب دی وما لكم لا تؤمنون بالله دا متعلق تر دې مخکې انفاق په سبیل الله سره او سوجر اجتا سو ایمان نه راوړی په الله تعالی باندې ور رسول او حال دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعوكم دعوت در کئی تاسو در توحید الله تعالی تا تفسیر سمرقندی لیکلی دی یدعوکم الی توحید الله تعالی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت در کئی تاسو در توحید الله تعالی تا لتؤمنو بربکم در پارچ ایمان راولی په خپل رب باندې وقد اخذ میثاقکم او یقینا اخست دی الله تعالی تاسو نن لو تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان گی الله دنا لو ذم اخست دی د دین مراد څه شری نو مفسرین لیکری دی د میثاق مراد چری میثاق فطرتی مراد دی الله تعالی په خپل توحید باندې داسې دلایل قائم کړی دی چې هغه ته دې ته آماده کوي چې ته ایمان راوړ په الله تعالی باندې نو دا د الله تعالی هغه لوځ غستلې دا ان کنتم مؤمنین که دا خطاب شي مؤمنانو ته نو دا ان په معنا د ایسره دی ځکه تاسو مؤمنان یې او یا در تاکید د پاره ذکر شوی دی نو بیا اشاره شو لدی ته که تاسو مؤمنان یې د الله تعالی په لار کې خپل مالونه ولګوي د الله په لار کې خپل مالونه ولګوي هو الذي ينزل على عبده آيات مبينات اس ترغیب الله تعالی ذکر کړي سمانه ده قران کریم کې الله تعالی بینات را لېګلې دي د ایمان په باره کې او د انفاق په باره کې نو لی بیا الله تعالی نه ولید الله په لار کې مان نه لګوي هو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی ينزل على عبده چې نازلې را لېګي په خپل بنده باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تی مراد دی آیات بینات آیاتون اخکارا احکام در اللہ تعالی پاگی کی ذکر شوی دی دا آیات بینات نمراد قرآن کریم تی مراد دی پاگی کی دلائل دی و احکام در اللہ تعالی دی لیخرجکم من الظلمات ری رپار چی راو باسی تاسو در تیریونا الی النور رناتا دو قسمت تیری دی دی مخ کی آیات کی آغا ذکر شولی یو اشاره شولا آمنو باللہ و رسولی و مالکم لا تؤمنون باللہ نو یو د بیمانی نراوز ایمان تا الله تعالی په دې قران سره راوباسي دویم تیار ده د دویم ظلمت ده د بخل نو الله تعالی تاسو باندې آیات بینات سره راوباسي د بخل نارانا ته چې هغه سخیتوب ده هغه د الله تعالی په لار کې انفاق ده دې تم الله تعالی راوباسي لیخرجکم دیر پاره چې راوباسي تاسو من الظلمات الی تیارونه چې هغه بیمانی ده الی نور رڼا د توحید او د ایمان تا یا چراو باسی تاسو دغه بوخل نه اله نور یا غرنا ته چې هغه سخاوت دی وین پاک دی الله تعالی په لار کې دا وکي ګل و ان الله یقینا الله تعالی بكم لرؤوف الرحیم خامخا په تاسو باندې او ان الله یقینا الله تعالی بكم په تاسو باندې لرؤوف خامخا شفقت کوونکې رحیم رحم کوونکې لري تفسیر جلالین یو بهترین معنا کړی دا غوي بكم الله تعالی په تاسو باندې لرؤوف خامخا شفقت کون کرے وی فی اخراجکم من الکفر الی الایمان چ اللہ تعالی تاسو دا کفر نه ایمان تراو بس نو دا اللہ تعالی مہربانی دا بتا سو باندې رحیم و رحم کون کرے نو تفسیر سمرقندی وی ہداکم لدینہ چ تاسو بخپل دین ما روان کی نو دا اللہ تعالی غ رحم دے رحیم ذات دے اللہ تعالی ہداکم لدینہ او رؤوف سمان دا فی اخراجکم من الکفر الی الایمان چ کفر نه ایمان تراو بس وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دوے موجا دا ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا او دا پترقی بانی در ما قبلنا نو اول کے اللہ تعالی ویل چی تاسو ردی مال مالکان نئے بلکی تاسو نائبان وکیلان یئی وس اللہ تعالی وی زب بالپرز تاسو اصلی مالکان شلی خو تاسو بطول ملکی گئی او دا مالون بطول اللہ تعالی تپا دیکی گئی نو بکاردار چې مرګ نه مخکې ولګوي او ځان ته قبر قیامت په دی باندې خایسته کوي د مخکې رب کې لګه ترقی وشوله بل پرد او تقدیر د مال ستاد ذات یې اصل مالکی نو خټول خو ته سیمړ کیږي زید لري دنیا نروان یي او دا ټول مالونه به الله تعالی ته پاد کیږي دا جیدات به الله تعالی ته پاد کیږي نو د مرګ نه مخکې د خپل ځان د مرګ د پیدې لپاره د ځان د پیدې لپاره د مال ولګو چې کامیاب شي قبر دی خایسته شي قیامت دی خایسته شي نو دا دوی موج الله تعالی ذکر کوي وما لكم اوسواجر استاسره پر الله تنفقو چې خرچنه کوي پلار د الله تعالی کی تفسیر جلالین لیکری دی وما لكم سواجر استاسو بعد الايمان ورسته د ایمان راوړل یعنی یو ظلم ایمان راوړ نو بیا سواجدا چې تاسو د الله تعالی پلار کی خپل مان نه لګوي ولله خاص الله تعالی لپاره میراث اسمان نو د زمکه نه یعنی اخیری پاتې کیدل د دی الله تعالی ته دی لا یستوی وس الله تعالی ذکر کوي فرق تفاوت ذکر کئی پا درجاتو کی د مجاہدینو او د انفاق کوونکو نو چاچی د صلح حدیبیه نه مخکی یا د فتح مکه مخکې خرچه کړی دا او چا ورستو کړی دا الله تعالی وی دا دوانه برابر نه دی دا دوانه برابر نه دی لا یستوی برابر نه دی منکم ساسو نا منان فقا هغه څوک چې خرچه کړی من قبل الفتح مخکې را فتح نه وقاتل او جنگ کړی د دین مراد څوک دی دا د فتح نه مراد څه شی دی نو یو قول لمپسرین دار چې مراد دی نسوله یهودیت مراد ده ان فتحنا لك فتحا مبینا پغی کې موږ پوره وضاحت کړو چې مشهور په خلکو کې فتح مکه ده خو لیکنه غټه فتح هغه صحابي ویلو چې تاسو هو مکی ته فتح وای هغه یقیني یو فتح ده خو لیکنه لوی فتح چې دا غسل یهودیت ده او دویم قول لمپسرین دار چې نه مراد دی نه فتح مکه ته مراد ده نو چا چې خرچ کړی دی په اول وخت کې تکلیف زیات او jihad کړی دی د الله تعالی په لار کې نو الله تعالی وی دا برابر نه دی د چا سره دا برابر نه دی ورسره الله تعالی ذکر کوي اولایک اعظم درجه تندغه کسان ډیر لوی درجه ول دی من الذين دا کسان نه ان په کوچ خرچه کړی دی من بعد ورسره د فتح مکینه یا ورسره د صلح حدیبینه وقاتلو جنگ کړی دی نو دی ورستنو خلکو هم دا نیکان خلق دی خو لیکن درجه د مخکینو سره برابر نه ده اوس الله تعالی ذکر کوي د دوه حکم او کله وعد الله الحسنى او د هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی د جنت الحسنى تفسیر سمرقندی وی الجنه مراد دی نه جنت دی نو کچا د صلح حدیبی یا د مکینه مخکی jihad کړی دی انفاق کړی دی هغه هم جنت ته دی او کچا ورستو کړی دی نو هغه هم جنت ته دی لیکن د دوانو درجه برابر نه دی د دوانو درجه برابر نه دی ته دیو جنا تفسیر مدارک ډیر بهترین عبارت ذکر کړی دی چې هغه سره دی دې کې وای بس خبر او بیخی آسان شي او کل وعد الله الحسنى د هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی الحسنى د جنت در تذکرم د الله بندیانو یو اعتراض او داغین جواب مخکې الله تعالی لا یستوی نه دی برابر وسوی او کل وعد الله الحسنى هر یو جنت ته دی مخکې ول برابر نه دی و سوچ دوانه جنت ته جنو دوانه بیا برابر شول نو تاسو ته تا د تفسیر مدارک عبارت ویم بس خبر بخلاص شي غوي او کل وعد الله الحسنى هي الجنه مع تفاوت الدرجات جنت ته خو زی خو په جنت کې خو درجی دي کنه تفاوت ته پاږي لکه مخکې تاسو ته ما حدیث ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کم چی په جنت کې غرف والے دي غرف والا غلوی لوی بنگلو والا نو کم جنتیانو چې درجی کمی هغه د برو درجو والا ته داسې ګوري لکه د اسمان په کینارو کې چې تاسو ستوري ګوري او هغه ته استخکار نو په جنت کې تفاوت د درجاتو دینو لنډه دا شوله چې چا د فتح مکینه یا د صلح حدیبیه نه مخکې قتال کړی دی د الله تعالی په لاره کې او انفاق یې کړی دی دا به هم جنت ته ځي خو لیکن په جنت کې ورته دی درجې ډېرې اعلی او دا بل به هم جنت ته ځي خو لیکن دا هغې درجې د دې بل نه کمې دي ځکه هغې وروستو انفاق کړی دی او قتال یې کړی دی نو په دې یو خبره کې برابر دي چې جنت ته به خدوانه ځي خو لیکن تفاوت مع تفاوت درجات دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک نو بس خبره خلاص شوله او کل وعد الله الحسنى دا هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی د جنت سره د تفاوت د درجاتو نه والله بما تعملون خبير الله تعالی د ستاسو عملونو باندې خبردار من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وصلى الله تعالی ذکر کړی درېما وجه د ترغیب الی الانفاق فی سبیل الله او دا ذکر کیږي په طریقې او ترقې سره د ما قبل اول الله تعالی ویل چې دا مالونه ستاسو نه دي تاسو نائبان او وکیلان یې نو خرچه کوي دا خو د بل چانه تا ته پاتې شوی دی دا مال خو وی لګاو د الله تعالی په لار کې دویم دا ویل چې زه د ست خپل مال لزه ته اصل کې مالکی خدا ټول الله تعالی ته پاتې کیږي ته تی رواني ته دنیا نه نو وی لګاو د الله تعالی په لار کې اوس دریم الله تعالی ذکر کوي چې زه دا مال اڑستانه پاتې کیږم نه بلکې ستر پر همیشه دې تم نه اڑنه مړ کیږي زه بل پر زو تقدیر اڑته مړ کیږم خدا مال الله تعالی لورکا قرض په طریقې د قرض باندې ورکا الله تعالی بر تر دې اجر او بدله پورا درکې زه الله تعالی له قرض ورک خو الله تعالی له قرض چې دی دا په دې اعتبار سره نه دی چې الله تعالی ته محتاج دی ستا د پیدې د پاره دی بس الله تعالی بل دې پورا بدله بیا درکې الله تعالی له قرض ورک من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دي هغه قرض شي سوق دي هغه کسي قرض ورکي الله تعالی ته قرض خوسته په اخلاص باندې فيضاعفه له نو زیات بکي الله تعالی هغه لرا دا قرض داغي وله اجر كريم او در پاره به ثواب عزت من دا قرض خوسته قرض ستو لکيږي کې الله تعالی ګورې قران کریم کې دا ډیر ځکه الله تعالی ذکر کړی دی چې الله تعالی له قرض ورکړي خیسته قرض نو خیسته قرض څه ته ویل کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا امام قشیری قول نقل کړی دی، دا غیر روایت ذکر کړی دی، وای په کم انفاق کې لس شرطونه نو هغه قرض حسن دی، لس صفتونه په کم قرض کې موجود دي نو هغه قرض حسن دی. اوس هغه لس صفتونه ته وګورئ کې دا د چا په انفاق کې موجود او په صدقه کې دا موجود او بس دا قرض حسن دی. او بیا د الله تعالی سره دا لوز دی چې په دې آیات کې کم ذکر شوی دی، په یضاعفه له وله اجر کریم. اولنی شرط اخلاص نیت، نیت بیچرے خالص ہوئی دریا کاری د پاره بنئی. دویم طلب در ازاد الله تعالی چې الله تعالی را ناراضی شي. دریم حلال مال بلګی د حرام نو وزن بچکی، نو اول اخلاص نیت، دویم رضا د الله تعالی، او دریم حلال مال به حرام بنئی، او څلورم شرط دار چې کره مال وي، کم چې خه مال دینو هغه بخرچې، کم کره دی اگر نوٹ مور کوا چاگر بیخی پا ٹول بازار کی بیا گرزی و غریب بدلی گینا، اگر مور کوا کرم آلوار که صحیح شوار که. بل شرط داره چی ده زن کدن نوی مخ کی ور کهی، چی کلو تا پتا ولگی زن کدن می شروع ده وصلان پاتی کی گی ده مال، او بیا چره سخی ارسلاخان زن نجل کرده ده. نا در اللہ تعالی پیغمبر دا ویلیو چی غور صدقاغ ده چی تا خسی حتمن ده خبر آبری، او دا غریبای نیاری گی هم او بیام در اللہ تعالی پلار که خرج کی. بل شرط داره چی پټ ورکول دی، پټ ورکول پخکارا باندې نه بلکې پټې ورکا چې څوک دنه اړو خبرم نشي. او بل شردار چې احسان او عجیب وکنی، یعنی چا سره دی چاله دی صدقه ورکړه، نو بیا په د خپل احسان په نه پاسه کې چیر مر سره دا کړی دی، دامی کړی دی، او عزیدار چې بیا ته کارونو خدمتونه ته بیا اخلي چې 10 روپۍ دی ول نه ورکړي، او بیا چې خپل خدمتونه خپل بیګارونه بیا کې، نو احسان او عجیب وکنی. بل دا شرط دی چې مفسرین لیکلی دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ چې وای ورکړی شوی مال به کم ګڼي، دا کومه سرقه دی ورکړی، د 1 کروڑ روپۍ دی ولیندې ورکړی، خدا به بیا هم کڼي کمې به ګڼي، داسې به نه وای چې بس ما دنیا ورانه کړل او دومره صدقې مې وکړلې. او بل دا چې محبوب مال به ورکې، محبوب مال به ورکې، کم چیرې ته ډیر خوښ دی نو هغه به ورکې. او بل شرط دار چې ډیر قیمت والا کمینو هغه مال بور کې، ډیر قیمتي کوم شی چې رقه بور کې. ابو دحدح رضی الله تعالی عنه واقعي ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت الله علی، وای ابو دحدح رضی الله تعالی عنه کله چې دا آیات نازل شو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نو دا دا آیات چې کله نبی رسام ندی واوری دا ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ، د دې یو باغ دا عربو دا عادت چې په وړي کې زی په باغونو کې ځان له خیمه لګي او پاره کې ناسي او غټ غټ خیمه لګولي، نو زنانه د بیبی دا بچی دی په باغ کې خیمه لګولي د پاره کې ناشتي، دراغ یو د لری نیو تاواز وکړه او خرجی فقد اقرضته ربي، و یا دین نور راوزر دی باغ نه بس ما دا الله تعالی ته قرض ورکړی دی، شپک سو ونیب کی صرف د کجوروی، شپک سو ونیب کی صرف د کجوروی، ودا ما الله تعالی ته قرض ورکړی دی. نو دا لس شرطونه چې موجودی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا امام قشری قول نقل کړی دی، نو دا غی ته قرض حسن وای. من الذی سوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکی الله تعالی لره قرض حسنا، قرض خوستا په اخلاص باندې، و یضاعفه له، نو زیات به کی قرض الله تعالی در پاره، وله اجر کریم، و در پاره بی اجر عزت من بی، در پاره دیر د عزت او د احترام اجر به الله تعالی ته ورکی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اوس الله تعالی ذکر کی بشارت اخرویا اغه مؤمنانو ته جاغد الله تعالی پلار کی انفاق کی. یوم دا ضرب دے دا وله اجر کریم د پاره، نو در پاره با دا ثواب عزت من په کوم ورځ باندې، یوم دا اجر او ثواب په هغه ورځ باندې دی. یا دویم قول دا رچی دلد کی اذکر لپس چریغ مقدر دے، اذکر یوم یاد کا تہا غورت در تر المؤمنین چی وی بنی تا مؤمنان سڑی، والمؤمنات یو مؤمنان زنانا، یسع نورهم منڈی بوہی رانا ددیو بین ایدیم ددیو مخیتا و بی ایمانی موخی طرف ددیونا، ددی نور نو مراد سے شیرے. اصح قول پدی کی دار چی مراد ددی نور نا حقیقتن رانا تی مراد دا، او دا رانا بئی د ایمان، او دا رانا بای دا انفاق پی سبیل اللہ، چاچی دا اللہ تعالی پلار کی خپل مال لگے ولی، نر قیامت پورت بانی با داغین مخیتا داغین شاتا او داغین خی طرف تا داغین رناگانی بتی او دا پاغ رناگانو کی روانی و بی ایمانیهم دیده که هم پسیرین لکلی دی او شمال دیده که ندیده کرشوه چپ طرف لکه چپ طرف تا جهنم دی دیو خفاغ طرف بانی ندی روان یسعا نورهم مندی با هی رنات دیو باینا ای دی مخی طرف تا دیو دا او تفسیر ابن کثیر وی وی دا رناگانی چی دی علی سویرات وی نو دا پا پولی سویرات بانی دی و بی ایمانیم پا خی طرفون دیو بانی دیده که پا عبارت کی تقدیر دی یقالو لهم او دیو تا بویلی کی گیر قیامت پورت بانی بشراکم الیوم دا زیر دستا سنن رضی جناتون جنتون دی تجری من تحت الانهار چی بایی گی بلان دی دا غین والی خالدین فی آمیشه بای پایی گی ذالک الفوز ذالک هو الفوز العظیم او دا غدا لوی کامیابی ذالک دی جنت تتلل او دا جهنم نبچاو او پایی کی دا غنیمتون دا لوی کامیابی دا یوم یقول المنافقون وس اللہ تعالی ذکر کیا تخویف اخروی منافقانو تا نو دا هغه منافقان دي چې دو صفتونه پرې کې موجود نو یو پکې ایمان حقیقی موجود نو او دویم دار چې پدې کې د الله تعالی په لار کې انفاق نه وکړي بلکې چا بچ د الله په لار کې انفاق کاو هغه به منع کاو نو څوک چې د الله په لار کې خپل مال لګي او خلک یې منع کوي بل سړی چې د الله په لار کې دا مال مه لګوه مجاهدینو ته مور کوه او دغه سي جماعت په ما جوړوه صدقه مه کوه دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی دا قیامت یا راغتا او دا قبدا صفت دا چا دے دا منافق صفت دے یقول یوم یقول المنافقون پا ورد بانی چو بای منافقان سڑی والمنافقات و منافقان زنانا للذین آقسان تا آمنو چی ایمان را وردے انظرونا تفسیر بحر المحیط مانا کردے فمانا دا انتظرونا سر دے انتظارو کئی منگتا انتظارو کئی سر پار رہا تا انتظارو کئی نقتبس من نورکم چې واخلو مونږه درانه ستاسونه مونږ له خپل رڼا نه ولید کې راکې یو بل معنا ذکر کړی دا ان زورونه په معنا د نظر وکې مونږ ته نظر د شفقت مونږ سره لګ د شفقت او د مهرباني نظر مونږ ته مکې مونږ ته یو په نظر باندې وګورئ کنه نقتبس من نورکم چې واخلو مونږه درانه ستاسونه د منافقان به بیا د خبره وکي دا کوم مؤمنان چې پولیسورات باندې ور پوری وځي او پر سورات چیرے نبی علیہ السلام داغی حالت بیان کری دی باغی باندی کنڈی لگی دلی دی نو بعض خلق چی پر سورات بانی تیری گی نو دمر تیز بلار شی لکا دا ہوا پشاند کی ہوا چی سنگ تیز زی دا غسی او نبی صلی اللہ علیہ السلام فرمائل بعض بدا سیزی لکا دی اسمان کی چی دا پڑک وشی دا غسی بجانت تا پوری وزی او بعض خلق بدا سی لکا شاہ سوار دے پا گاڑی کی سور دے پا سورلائی بانی دے دا سی با ور تیر شی او بعض خلق با پمنډو بند باندې تیر شي او بعض خلق چې راځي نو کونډي به اونیسی نو مخدوش ناجین دا کونډي به را اونیسی خو دغه به کی کری پری به کی زخمی به کی خو بیا به هم چې په قلار قلار باندې په خپاړو په خلپوس باندې بزن خلاص کی ولاړ بشي او بل اخره خلق دا غدي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سه خلق براشي دا کونډي به را اونیسی نو مکرد سن پنار پړ مخ په جهنم کې ورو غرځيږي پړ مخ په جهنم کې ورو غرځيږي نو جکل دا مومنان مخی تا با دی پولیسرات بانی زینو منافقان با پیوازو کی چی منگ تا ملک دا رحم پا نظرو گوری منگ تا لگ رنا را کئی تیارا دا منگ نشت للی او یا با توی چی منگ تا انتظارو کئی لگ را تا ودری گئی نو قیل او بولی شیداغ منافقانو تا ارجعو واپسو گردی دنیا تا وراکم واپسو گردی و ارجعو وراکم و گردی واپس شاگانو ستاسو تا فلتا میسو نورانو ولتا ویال تا کرانا دی وراکم نمرات سشیده مپسرین دعا قوال لکلی دی پریک یو قول مپسرین لکل لی الی دنیا مراد دا دینا واپس دنیا تتلل لی دکا ایمان حاصلی گی پا دنیا کی دارانا دا ایمان دا دارانا دا انپاق دا نو سو قیامت دی و دارانا مونگ دا زان سر را وڑی و رسن دا دنیا نم دا زان سر را وڑی نو داو تا تحکومن وی دنیا تا خو واپس لل نشت ری خو تاسو دنیا تا واپس لار شی نو دا رانا مونگ زان سر را وڑی دا دنیا نا نو تاسو زان سر را وڑی نو دویم مانا علماء ذکر کردی دا وی د دین مراد چې دی د دین مراد میدان محشر تی مراد دی دا رناگان چې تقسیمیږي او حساب کتاب وشي نو دا رناگان به تقسیمیږي په میدان محشر کې نو لار شي د میدان محشر نه ځان ته چې دی رڼا راوړی دا مونږ ځان سره داغ ځای نه راوړی دی د دې مثال داسې دی لکه څوک د شپې رواني اوږد سفر دی او یو بل ته خلا ملګری وایي چې هلکه ځان سره بجلیانې راواخلئ ځان سره رڼا راوخلې ګوره بیا وړاندې تیار ده سینې چې بیا په مشکلاتو کې وس دا د شپې د نیمای پورې سفر وکړه یو ملګری چې کله تیار شولا نو هغه یو ملګری بل ته وایي شرما ته رڼا وکړه هغه تو یې رته ته ماویل دا خپل د دکان کې ملاوي کی تر ځان سره رڼا ولې نه راوړل وری ته خبر نه ویره دینه دا مؤمنان مسلمانان به ترې سي وې دا رڼا د ایمان ده دا رڼا د انفاق په سبیل الله ده نو دا خو مونږ ځان سره د دنیا نه راوړی ده یا دا چې رڼا تقسیم شوی ده په میدان محشر کې نو دا غو دینه دا مونږ راوړی ده اوس دلته کې نور رڼاګانې نه ملاويږي شي دا مونږ تعالی واخلو یوم یقول المنافقون فغرض باندې چې وای منافقان سړي منافقان خذل الذين امنوا مؤمنان ته انظرونا انتظار کوي مونږ ته نقتبس من نورکم یا انظرونا مونږ ته وګورئ په نظر د رحمت او د مهربانۍ باندې چې واخلو مونږ ستاسو درنا نقیل او ویل شي دا به ته ملائک وي د ملائک تر طرف ته متدا ویل شي یا به ته مؤمنان وي ارجعوا وراءکم وګرځي واپس شاګان ستاسو ته شاته لاړ شي فلتمسوا نورا ولټوي ال تکرنا طلب کوي ال تکرنا فزوري بینهم بسورین نو جوړ بشي د دیو په منځ کې یو دیوال با له بابون چې دغه به یو دروازه یې باطنه فيه الرحمت دنن طرف دغه دیوال ته دغه دروازې ته رحمتې دین مراد جنت دی او ظاهره من قبله العذاب او بهر طرف دغه نه به عذاب یې نو دا سره دین مراد جهنم دی بس په دغه ځای کې یو دیوال ولګي او په دیوال کې به دروازه ده نو دنن طرف ته پاغي کې رحمت د الله تعالی دین جنتی به بس پولی سرات ته فاصله ختم شوله نو جنتی ورننه او جنت ته او دا بل خچري بهر طرف ته کم پاتې شو پولی سرات نخکته وګوري د بس جهنم ته لړ الله تعالی دې مونږ او تاسو جهنم نه بچو سات ينادونهم आवाज به وکي دا منافقان دغه مؤمنان مسلمانانو ته کله چې دروازه کله چې دیوال لا چې دی په منځ کې نو دا خو پناشی مومنان لاړل جنت ته او منافقان چې جهنم طرف ته پاتې شول نو اوازونه به وکړي مومنانو ته عالم نکوم معکم چې ولې مونږ سره نه وو مونږ خو ساسو ملګری نو مونږ ولې داسې پرېښودلو رڼام را تر نه کړله نو قالو دا مومنان به ته وایي والبلا ولنا تاسو خو مونږ سره په ظاهر کې ملګري وایي ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو گمراه کړی خپل ځانونه تفسیر جلالین معنا کړی دا فتنتم انفسکم من نفاق تاسو مونږ سره ملګری وای په ظاهر باندې او نور په باطن کې سوی منافقان وای ابن کثیر ډیر بهترین معنا کړی دا اغه فتنتم انفسکم باللذات والمعاش والشهوات تاسو مونږ سره ملګری وای خو تاسو د دنیا په لذتونو پسې د دنیا په خواهشاتو پسې او په ګناهونو پسې تاسو ورپسې شوی فتنتم باللذات والمعاصی والشهوات تاسو خواهشات خپل پوره کړی په دنیا کې نو سم دغه حال دین او یا تفسیر جلالین لنډه معنا وکړه بن نفاق نو تاسو ایمان راوړی وو خو لیکن په جواب باندې حقیقت کې مؤمنان نه وي وتربستم او انتظار کړی او تاسو د دې معنی سره تاسو انتظار کوو یعنی تاسو د دین اسلام په واره کې تفسیر جلالین لنډه معنی کړی دا غټه کې چې ولي کوي بس خبر او خلاص شي او تربستم بالمؤمنین الدوائره تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې او د مؤمنان په واره کې تاسو د مصیبتونو دراتلو انتظار کوو نو وس جهنم ته ځکه تاسو روان یې چې مونږ خود مسلمانان په واره کې دغه عقیده نه ساتله دغه تمام نه کول چې بدی باندې مصیبتونه راشي او تاسو خود دغه ویل چې په مؤمنان به کله غر کیږي او تبا کیږي سلورم درېم ورتب تم شک کړی او تاسو تفسیر جلاله تفسیر قرطبی لیکلی دی ورتب تم شکک تم پی توحید و نبوتی تاسو شک کړی او په توحید د الله تعالی کی او په نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم کی او تفسیر جلالین بلا بهترین خبره کړی ده اغه وی شکک تم پی دین الاسلام تاسو شک کړی او په واره د دین اسلام کی چې دا حق دین دی او کنه دی سلورم خبر وغرتکم الامانیو او د ککړی وی تاسو امیدونه خپلو امانی نه مراد خواهشات دی دې کې ته امانی نه مراد څه شی دی ابن کثیر ډیر بهترین عبارت ذکر کړی دی وی الامانیو قلتم سیغفر لنا بس گناہ بم کولا وے مڑا اللہ غفور رحیم دے اللہ تعالی بم معاف کی سیوق پر لنا من توبہ خنا او کلیشی نو دا امید ہم ساتھ پدی امید بانیم گناہونا کول تردی پر چ مرگ تراغ تباہ شولی حتی جا امر اللہ تردی پر چ راغ حکم د اللہ تعالی تفسیر جلالین امر اللہ الموت یعنی تست د اللہ تعالی مرگ راغ پنجم خبر وغرکم باللہ الغرور او دوک کڑی وے تاسو د اللہ تعالی فبارکی دو قدر کون کی دا دوکا درکون کے شے سے شے نو تفسیر قرطبی لکری دی اد دنیا و شیطان مراد درین دنیا و او مراد درین شیطانو تاسو شیطان دوکا کرلے تاسو پر دنیا بانی دوکا شو لے دا اللہ تعالی دین دن پاتی شو فالیوم لا یوخذ منکم وس اللہ تعالی دی کرکیر قیامت یارا نو نن رجی نشی اغیستلے کی دل استاسو نا نن رجی نشی قیامت پر رض بانی نشی اغیستلے کی دل استاسو نا فیدیتون سو جرمانا ولا من الذين كفروا او ندا کسان نه جکو پر اکڑے دی ما واکم النار زید ورتل ساسو اور دی هی مولاکم نو دا واست اثر ډیر لایق دی هی مولاکم د دې کی مولا فمانه د اولا سره دی ښا دا معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک هی مولاکم هی اولا بكم دا ور چې رسا سره ډیر زیات لایق دی داسی تفسیر سمرقندیم دغه معنی کړی دی او لابیکم دغه اور ساسره پر ډیر زیات لایق دی یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرینو مولا په خپل معنی سره دی او مولا په خپل معنی سره راځین په معنی د مددگار سره دی نو دا بیا په طریقې د تحکم سره ویل دی که تاسو امداد غواړئ نو تاسو امداد په جهنم کې وکړل شئ نه جهنم تلار شئ بس دغه تاسو امدادی دی جهنم بر سره گزارو کیزا جهنم بر سره کومکو کی ووم سیزی دغه معنا د دی ته وی بیا ته حکم یعنی الله پسې پښاړه مسخره وکړه که تاسو امداد غواړئ جهنم تلړ شي جهنم بر سر کومه کو کیزا و ما واکم النار زیست ورتل تاسو اور دی یا مولا کوم هغه تاسو مولا دی نستا سر مددگار کون کې دی دا بیا پښاړه مسخره پسې الله تعالی کوي یا هي مولا کوم هغه تاسو سر ډیر جت لایق دی و بیا اصل مسیر او ډیر بد دی د ورتل د جهنم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی زجر منافقان تا او ورستو د تخویف نہ الم یعنی للذین آمنوا آیا وخت نری نزدی شوی اغه کسانو تا چې اغه ایمان نہ وړی دی للذین آمنوا مراد دینہ اگر مومنان دی پا جوا باننی زان با پا مطلب بانی پوی کوایا علم یعنی للذین آمنو آئے ولی ندے نزدی شوی آگر کسانو تجاغی ایمان ناوڑے دیں آئے وقت ندے نزدی شوی آگر کسانو تجاغی ایمان ناوڑے دیں نو آمنو باللسانی داوی دی ایمان اکڑی دی پا جوا باننی نو آگو تا وقت دا سر پارا ندے نزدی شوی انتخ شاق قلوب هم چی عاجزی و کدرون دا غیل ذکر اللہ یاداشت اللہ تعالی تا ذکر دا اللہ تعالی تا انتخ شاق چی عاجزی و کی ظلون نرم شی او دا غسی یریدل و تابیداری کولتی مراد دی و ما نزل من الحقی ذکر دا اللہ نمراد سدے قرآن کریم تی مراد دی او دا غسی نور دین دا اللہ تعالیٰ تی مراد دے وما نزل من الحق دا دین مراد قرآن دے نو پسرینو لکلی دی پا دی اول لپس کی اشارہ دا مسائل دا ایمان او دا عقیدی تا وما نزل من الحق پا دی کی اشارہ دا انفاق بی سبیل اللہ تا نور عملون و احکام دا قرآن کریم تا بکی اشارہ دا ذکر اللہ نم قرآن مراد دے وما نزل من الحق نم قرآن مراد دے نو بیا پر اخصشو نو پا لی ذکر اللہ کی اشارہ شلا دا د قران کریم هغه احکام چې هغه د عقیده او د ایمان سره تعلق ساتي و ما نزل من الحق اشاره ده خصوصا انفاق ته او نور احکام ته چې هغه د عمل سره تعلق ساتي ان تخشع قلوبهم چې عاجزی او کذرون د دیولې ذکر الله ذکر د الله تعالی ته چې قران ده و ما نزل من الحق او هغه حق ته چې نازل شوی دی هغه ته چې نازل شوی دی د حق نه ولا یکونو کلذین او ندی شریو پشان دا کسان مانی اوتل کتاب چور کله شو دغه ته کتاب ته دین مراد یهودیان دی او دغه سی عیسایان تی مراد دی من قول مخکره دین فطوال علیهم الامد نو گدشت او گد 13 شول پاغي بانی موده فقصد قلوبهم نسخ شول دونه دغه وکثیر منهم فاسقون او ډیر دغه نو پرانا فرمان تفسیر مدارک لیکری دی فاسقون خارجون من دینهم اغه د خپل دین نو وتلیو اوس د آیات حاصل لا شو د مؤمنان مسلمانان د پاره دا مناسب دي او دغه سی د هغه منافقانو د پاره چې داوی د ایمان کوي خپل کې ایمان نشته دي نو په کاردار چې هغه خپل زړه نرم کړي د الله تعالی دین ته مونږ او تاسو به څنګه معلومو چې مونږ او تاسو زړه سخت دي او کنه دا نرم دي دا غي اسانه علامه ده چې کله قرآن او حدیث بیانېږي د جنت او د جهنم ذکر راشي او ستا پر ذکر یو ترک راشي او یره پکې راشي نو پوهې داشي چې ستا دل نرم دي او کاسه تیری ده بس نو بیا پوهې داشي چې مونږ او تاسو د زړه ډیر زیات سخت شوی دي نو الله تعالی وایي دسی د يهوديان په شان د کې مکیږي چې هغه په غفلت کې ډیر وخت تیر کړ ډیر اوږده موده په هغه باندې تیر شول فطوال علیهم الامد دا مراد دا چې ډیر وخت هغه په غفلت کې تیر کړ او عذاب ترانغه نو دنیا ته توجه د تر دې پورې چې دا غي زړه سخت شول او دې تفصیل سورۃ البقره کې ویل شوی دی ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فهي کالحجاره الته کې الله تعالی ذکر کړی دی چې وخت تیر شو نعمتونه دي نو الله تعالی وایي دا غي زړه بیا سخت شول نو پاغي باندې بیا قران پاغي باندې بیا د الله تعالی کتاب سر نه کو الله تعالی وایي تاسو زړه دغه سینه کې اعلم پوه شي ان الله یحیی الارض یقینا الله تعالی ژوند کوي یحیی الارض تازه کوي الله تعالی ځمکه ترغیب دی قران کریم ته په طریقې د مثال سره ځان پوه کوي لکه څنګه چې الله تعالی باران را ووري او هغه وچ ځمکه په هغه باندې تازه شي نو دغه سي مؤمنان مسلمانانو الله تعالی کتاب را لېګره دی بر طرف نه نو دغه خپل کلکو د سختو زړونو علاج وکي په قران کریم باندې د دې علاج په شا باندې وکي د خپل زړونو په قران باندې ځکه د قران شفا در لپاره زړونو بعد موت یا ورسره او چیدلونه قد بیننا لكم الايات یقینا خکارا او په وضاحت سره بیان کړی دی مونږه آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ د ال آیات نو مراد دلیلونه د قدرت د الله تعالی دی د ال آیات نو مراد چیرې دلیلونه د بعث بعد الموت تی مراد دی او دغه سی احکام د الله تعالی تی مراد دی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا وساد مؤمنان یو قسم مخکې ذکر شو صالحین نو بدی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي نور اقسام د مؤمنان مسلمانان ان المصدقین ادی کې الله تعالی ذکر کوي ورستو د زجر نه اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت او ترغیب انفاق کوونکو ته ان المصدقین یقینا تصدیق کوونکې سړي والمصدقات او تصدیق کوونکې زنانه واقرض الله قرضا حسنا او هغه چې قرض ورکوي الله تعالی دره قرض په اخلاص باندې قرض خيسته په اخلاص باندې اغله شرطونه مخکې بیان شول یضاعف لهم نو زیاتې دلې بشیر دي دو پاره دغه قرض ولهم اجر کریم او دیره پاره د ثواب عزتمن والذین آمنوا بالله ورسوله او صلی الله تعالی ذکر کوي نور اقسام د مؤمنانو او هغه کسان چې ایمان راوړی دي په الله تعالی باندې او پیغمبرانو باندې اولایک هم صدیقون دا کسان صدیقین دي پوره رښتونی دي الصدیقون دا مبالغه ده په صدق کې او شهدا او دیو شهیدان دی عند ربهم پنځ درب د دیوان نه او شهدا مراد درې نسوک دی یعنی شهادت کو ان کی په توحید او پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یا شهادت کو ان کی په ورځ د قیامت باندې شهادت بکئی په دعوت او تبلیغ د خلکو باندې یا شهادان مراد شهدا او شهادت په معنا د بیان سره دی بیان کو ان کی په دنیا کې د الله تعالی د دین یا و شهدا او وجل شوی پلار د الله تعالی کی وجل شوی پلار د الله تعالی کی او مصدیقون دی ورشتونی دی و شهدا او شهیدان دی عند ربهم پر نظر رب دی باندې لهم اجرهم و نورهم لهم اجرهم د دې لپاره ثواب د دې دی و نور عمرنا د دې دا امام قرطبی ډیره بهترینه خبره کړی ده هغه سره ولي کوي و نورهم یعنی نورهم على قدر اعمالهم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دغه وی د شهیدانو د صدیقینو الله تعالی غله اجر ورکي او هغه ته الله تعالی د غی رڼا ورکي خلی کینه څنګه به ورکي نورهم علی قدر اعمالهم قاله ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دغه ذکر کړی امام قرطبی دا قول نقل کړی دی والذین کفروا کسان چې کوپر کړی دی وس الله تعالی ذکر کوي هغه بل قسم د خلکو هغه کسان چې کوپر کړی دی وکز زو بی آیات نو دروژن غنی آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب الجحیم دغه کسان جهنم والدی دغه کسان اور والدی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د اور نه بچی.